थोड़ी मोगे दे वल टौर कुड़े साड़ी कौंकियां विच सरदारिया सब कलियां कुलियां सब कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े प्यारिया सब कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े प्यारिया खलर पौंदा आ साला जीजा सब दा बाप कुड़े ओ बेचारी नैन तिलकदी फिरदिया ओदी फिकरां ने मत मारिया सब कलियां कुलियां सब कलियां कुलियां हो गईयां साडी व्याह दी कुड़े तैयारियां सब कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े रात कुड़े कुंड चक के बोली पाती नी ओ नवे नोट ना मिलदे बैंकां चों इस वारी साहा पारिया सब कलियां कुलियां सारे कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े तैयारियां सब कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े तैयारियां सारे कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े तैयारियां सब कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े तैयारियां सारे कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े तैयारियां सब कलियां कुलियां हो